yoksa çırpınıp gidiyor yaprak dedi. Sensiz kendim bilemem ki kimseleri sevemem ki. Biliyorum giden gelmez, bu dağlara sözüm geçmez, kırlangıçlar geri gelmez yar. Karlar yağar dağlarıma, çığlar düşer yollarıma, beni böyle bırakma. Biliyorum giden gelmez, dağlara sözüm geçmez, kırlangıçlar geri gelmez ya. Karlar yağar dağlarıma, çığlar düşer yollarıma, beni böyle bırakma. Kırlangıçlar geri gelmez yar. Karlar yağar dağlarıma, çığlar düşer yollarıma, beni böyle